wyegzekwować i w tym momencie dostęp do otwartego rynku Unii Europejskiej. Swoboda przepływu ludzi, kapitału. I tutaj Komisja Europejska, Unia Europejska jako całość i parlament będą stać kategorycznie... I tutaj nie Big Ben, ale nasz zegar radiowy wybił 6:00 i jesteśmy po czasie. Dziękuję bardzo Zbigniewowi Boźniak, Prawo i Sprawiedliwość, Bogusław Liberacki, SLD, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. 30 sekund temu minęła 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Niezmiennie mamy wtorek, jest 28 dzień stycznia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ebertowski. Jesteśmy gotowi do dialogu na temat ustaw sądowych. Tak po spotkaniu z unijną komisarz mówi wiceszef polskiego MSZ-u. O reformie sądownictwa chce też rozmawiać prezydent. Na jutro zaprosił do siebie przedstawicieli partii i klubów parlamentarnych. Z takimi kwalifikacjami na pewno będzie można znaleźć pracę. Resort edukacji pokazał listę przyszłościowych zawodów. Polska jest nadal gotowa do dialogu z Komisją Europejską w sprawie ustaw sądowych, tak mówi wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Dzisiaj w tej sprawie z wiceministrem rozmawiała wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. Jak mówił Paweł Jabłoński, Polska opowiedziała się za kontynuacją zmian w wymiarze sprawiedliwości. Przekazałem stanowisko polskiego rządu, że jesteśmy absolutnie przekonani o tym, że polskie prawo, zarówno to obowiązujące, jak i to, które w tej chwili zostało uchwalone przez parlament i czeka na podpis prezydenta, jest zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej. A pani komisarz wysłuchała tego stanowiska, powiedziała, że prawo, które zostało uchwalone, będzie przedmiotem jej oceny. My oczywiście jesteśmy w dalszym ciągu gotowi do dialogu. Wcześniej, dzisiaj, w ciągu dnia komisarz spotkała się m.in. z marszałkami Sejmu i Senatu oraz pierwszą prezes Sądu Najwyższego. A jutro o 17:00 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami klubów i kół poselskich. Wnioskowali o to trzej liderzy klubów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz PSL-Kukiz15. O temacie rozmowy poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Spotkanie, na które zaprasza pan prezydent, dotyczy szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Taki będzie też temat tej rozmowy. Chodzi o przyjęte przez Sejm ustawy dyscyplinujące sędziów i orzeczenia Sądu Najwyższego, które uniemożliwia dalsze orzekanie sędziom wyłonionym przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Opozycyjni liderzy oczekują od prezydenta zawetowania ustawy. 1,5 roku bezwzględnego więzienia i 8 lat zakazu prowadzenia pojazdów to wyrok dla Roberta N., znanego jako Frog. W 2014 roku opublikował w internecie filmik z rajdu po Warszawie. Decyzję sądu tłumaczyła sędzia Joanna Dryl. Oskarżony okazał jawny, rażący i lekceważący stosunek do obowiązującego porządku prawnego. Takie zachowanie jest wysoce naganne. Stopień społecznej szkodliwości takiego czynu jest również bardzo duży. Robert N. był już karany. W sytuacji, kiedy uprzednio stosowane kary o charakterze wolnościowym nie przyniosły pożądanych efektów, brak jest podstaw, by zakładać, że tym razem taki cel zostałby osiągnięty przez wymierzenie innej kary niż kara pozbawienia wolności. Na Robercie N. ciąży też zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym podczas jazdy po Warszawie oraz między Kielcami a Jędrzejowem w 2014 roku. W tej sprawie proces jeszcze trwa. 4,2% takiego wyniku PKB za 2019 rok spodziewa się Ministerstwo Rozwoju. Wstępny szacunek Główny Urząd Statystyczny poda jutro. Tak o możliwym wyniku mówi szefowa resortu Jadwiga Emilewicz. Te szacunki, które zakładaliśmy na początku 2019 roku, koniec roku jest nawet wyższy niż ostrożne szacunki na początku roku. To oznacza, że naprawdę Polska znalazła się w takim momencie stabilnego rozwoju. Za nami lata bardzo dużego wzrostu. W tej chwili nie bałabym się użyć słowa stabilizacja jako to, które najlepiej opisuje stan polskiej gospodarki. Dane GUS-u poznamy o 10:00. W temacie gospodarki lista 24 zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Są na niej m.in. automatyk, elektronik, elektryk, mechatronik, murarz tynkarz, technik programista, technik spawalnictwa. Te zawody znalazły się w prognozie przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji. Szef resortu Dariusz Piątkowski podkreślił, że to wskazówka, jakie zawody mają przyszłość i w jakich kierunkach szkoły branżowe i technika powinny kształcić uczniów.

Tak brzmi trójkowa płyta tygodnia. Jeden egzemplarz poleci do Torunia, drugi poleci do Głogowa. Jeden dla pana Artura, drugi dla pana Huberta. Życzymy dobrego odbioru. 12 minut po 18. Zapraszamy do trójki. Przed wieloma z nas, proszę państwa, niebawem ważna decyzja. Ważna, bo dotyczy naszej finansowej przyszłości, dotyczy naszych emerytur. W związku z likwidacją otwartych funduszy emerytalnych będziemy musieli odpowiedzieć na pytanie, czy pieniądze z OFE trafią na indywidualne konta emerytalne, czy może do ZUS-u. Pani minister, czym różni się IKE od OFE? IKE przede wszystkim tym, że nasze środki są prywatne. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska, Jedynak. Ktoś kiedyś postanowił, że będzie OFE. OFE miało być też dodatkową gotówką na emeryturę, tak się jednak nie stało. Dzisiaj w ramach projektu ustawy, w ramach reformy chcemy, aby te środki były prywatne. One są zagwarantowane poprzez zapisy ustawy jako środki prywatne. A dodatkowo środki w ramach IKE mogą być dziedziczone. Panie prezesie, kto powinien zdecydować się na ZUS, kto na IKE? Wybór pomiędzy IKE a ZUS-em tak naprawdę jest neutralny z perspektywy tego, ile pieniędzy będziemy mieli na emeryturze. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Tak naprawdę jest to wybór pomiędzy emeryturą dożywotnią ZUS-u, a dziedziczeniem w IKE, czyli możliwością skorzystania z tych prywatnych oszczędności w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Oczywiście ci, którzy mają niewielki czas do emerytury i zaczął już w ich przypadku działać suwak i te środki zaczęły być przekazywane z OFE do ZUS-u, posiadają mniej tych środków na koncie. Myślę, że powinni jednak podjąć decyzję o tym, aby przenieść środki do ZUS-u. Więc IKE jest dla tych, którzy tych środków mają więcej na koncie i mogą jeszcze coś dodatkowego zarobić. Czy będą państwo doradzali? Czy będzie jakiś system informacji dla Polaków? Tak, my nie będziemy żadnej akwizycji prowadzić. Prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Natomiast tak jak to robimy w systemie emerytalnym powszechnym, mamy na znakomitym poziomie, na salach obsługi klientów, doradców emerytalnych. Oni naprawdę w ubiegłym roku kilka milionów ludzi obsłużyli, także w tej chwili również obsłużą wszystkie osoby, które będą zainteresowane wiedzą, jak ich kapitał z OFE może wpłynąć na wysokość ich emerytury. Decyzję o tym, czy pozostajemy w IKE, czy przenosimy swoje środki do ZUS-u, musimy podjąć do 1 sierpnia 2020 roku. Będziemy mieć 2 miesiące od czasu wejścia w życie ustawy, czyli od 1 czerwca 2020 do 1 sierpnia 2020 roku. Decyzja o tym, czy wybieram IKE, czy ZUS, należy do mnie. Ja zachęcam oczywiście każdego do tego, aby posiadał indywidualne konto emerytalne i gromadził te dodatkowe oszczędności emerytalne, zwłaszcza osoby młodsze, które no nie mają tego kapitału początkowego ZUS, ich świadczenia emerytalne w przyszłości będą niższe. Więc zarówno IKE, jak i PPK są właśnie takimi systemami, które służą tego, żeby tych pieniędzy miały więcej. O zmiany w systemie emerytalnym pytał Marcin Pośpiech, a ja państwa pytam, jak państwo oszczędzają na emeryturę? Czy rzeczywiście zdarza się gdzieś tam jeszcze odkładać poza tym ogólnym systemem, tym powszechnym? Czy państwo jakoś o to dbają? Taki głos wewnętrzny, co państwu podpowiada. 2, 2 i 7 trójek. Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo posłuszany i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Go, go, gi, ja, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. No, a, no teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny. Mógłbym o nim zapomnieć. nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść. Złapią głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, no a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 18 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Polskie serce pękło. Katyń 40 to tytuł zainaugurowanego dziś ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży. Jak powiedziała w warszawskim Muzeum Katyńskim marszałek Sejmu Elżbieta Witek, konkurs ma upamiętnić ofiary sowieckiej zbrodni sprzed 80 lat. Konkurs będzie zarówno konkursem plastycznym na pocztówkę z Katynia, ale także konkursem literackim, dlaczego musimy pamiętać o Katyniu. Można sobie odtworzyć drogę tych ludzi. Dwóch enkałudzistów brało po bokach tego skazanego. Usta zatykano trocinami. Fragment z filmu dokumentalnego Las Katyński Marcela Łozińskiego. Niektórzy mieli ręce pokrępowane stalowym drutem, który wrzynał się w ciało. W ten sposób doprowadzano na ten dół. I następował strzał w potylicę i kula przechodziła przez czołem. Ta zbrodnia była bezpośrednią konsekwencją paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli jak mówimy paktu tak de facto Stalin-Hitler. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Musimy o tym pamiętać i musimy o tym głośno mówić w czasach, kiedy przywódcy państwa rosyjskiego manipulują historią. Tak się boję powiedzieć. Ale powinienem powiedzieć wam, że pierwszy raz przywieziono 300 ludzi. Okazało się, że za dużo. Dmitrij Tokariew, szef zarządu NKWD. Film zarejestrowany przez Główną Wojskową Prokuraturę Rosyjską. Noc była krótka i trzeba było kończyć już o świcie. Następnie zaczęto przywozić po 250. Nikomu nie odczytywano nic. Niczego nie mówiono. Kajdanki i dawaj dalej. Zrozumiałem. Nie można tutaj być i nie wspominać tych, którzy w latach 39-40 bestialsko byli mordowani przez Sowietów w Kozielsku, Staszkowie, w Katyniu, Bykowni. Dziś to pokolenie wojenne powoli odchodzi i naszym obowiązkiem, nas żyjących, a także przyszłych pokoleń jest przechowywanie pamięci, dlatego że nie ma przyszłości bez szacunku i pamięci o przeszłości. Konkurs wystartuje 1 lutego i potrwa do 23 marca, a szczegółowy regulamin już wkrótce będzie dostępny na stronie internetowej Sejmu i Ministerstwa Edukacji. Informacje w tej sprawie zebrała dla państwa Monika Suszek. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, jest 18.20. Thank you.

Do reklamy. Ty, a wiesz, że był tu przed chwilą jeden klient, który bardzo chciał kupić ciebie? Mnie? No ciebie. No i co mu powiedziałeś? Powiedziałem mu, że cię nie sprzedamy, bo ty jesteś nie na sprzedaż. Ha, no dziękówka, Tom. Ty to jesteś kolega naprawdę. Ewentualnie, jak bardzo chcę, to może cię wyleasingować. Co mi zrobić? Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jak najlepiej zacząć nowy rok? Skorzystać z najlepszej oferty Renault. Wybierz świetnie wyposażone Clio z rocznika 2019 i zyskaj nawet do 7000 zł z oponami zimowymi. Sprawdź też ofertę na inne modele Renault. Szczegóły oferty w salonach. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca kolejny album duetu Jakowicz-Bednarczyk. Grażyna Bacewicz. Sonaty skrzypcowe. Wszystkie sonaty skrzypcowe wybitnej polskiej kompozytorki Grażyny Bacewicz w interpretacjach znakomitych muzyków Jakuba Jakowicza i Bartosza Bednarczyka. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Dwójka. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 27 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Tej nocy zachmurzenie raczej duże, choć będą zdarzały się przejaśnienia. Miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu w górach popruszy śnieg. Temperatura od minus 1 do plus 2, na terenach podgórskich chłodniej. Minus 4 do minus 2. Trójka. Program trzeci. Zgodnie z obietnicą wracamy do gospodarki, ekonomii, wielkich pieniędzy. W studiu ponownie Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Witam. Dziś moim i Państwa gośćmi są dr Radosław Piekarz Instytutu Jagiellońskiego i Konrad Białas, główny ekonomista domu maklerskiego TMS Brokers. Porozmawiamy dziś o systemie podatkowym i sytuacji na rynkach finansowych w kontekście rozprzestrzeniania się koronawirusa. I od tego tematu zacznijmy. Złoty łapie wirusa. Taką informację przeczytałem w sieci. Frank najdroższy od 4 miesięcy. Złoty od kilku dni traci na wartości w relacji do głównych walut, w tym franka szwajcarskiego. No i jak wskazują niektórzy eksperci, w związku z obawami o skutki rozprzestrzeniania koronawirusa na rynkach obserwujemy również ucieczkę kapitału ku tak zwanym bezpiecznym przystaniom. No i właśnie, mamy spadki na giełdach całego świata. Panie Konradzie, mamy te spadki, czy one już się skończyły? Jakbyśmy rozmawiali rano, to by te spadki jeszcze były. Teraz sytuacja wygląda trochę lepiej. Widać, że ten główny jakby wódz rynków, czyli Wall Street amerykańskie, zaczyna teraz rosnąć, czyli sytuacja nam się stabilizuje. Mamy takie trochę mocne przeskakiwanie z jednej ekstremalnej sytuacji do drugiej. To trochę pokazuje, w jakiej sytuacji bardziej są rynki, niż to w jakim stanie jest sytuacja związana z koronawirusem. Trzeba pamiętać, że w przypadku tej hossy, która trwała od początku października, ona była praktycznie niezachwiana. Żyliśmy tym, że kwestia porozumienia handlowego między USA i Chinami zostanie dokończona, przynajmniej w tej pierwszej fazie. Dostaliśmy to porozumienie w połowie stycznia i rynki trochę straciły to koło zamachowe, na czym dalej mają rosnąć, stąd stały się bardzo wrażliwe na wszelkie jakby takie szoki. No i ten koronawirus pojawił się jako taki pretekst do tego, że właśnie rynki mogły się skorygować, a bardziej strach pomiędzy inwestorami, czy czasem inni dookoła nie zaczną sprzedawać, bojąc się, co dalej będzie, więc może ja sprzedam wcześniej, jeżeli wszyscy tak pomyśleli, stąd mamy te spadki na początku tygodnia i trochę zamieszania w ubiegłym. Natomiast trzeba pamiętać, jakby duże jest tych takich eksperckich osądów, ja nie jestem ekspertem od biologii, czy tutaj wirusologiem, natomiast pokazują one, że ani ten wirus nie może być jeden do jednego porównywany z epidemią SARS, którą mieliśmy w 2003 roku, ani nie mamy takich diametralnych dużych skutków, jak w przypadku normalnego ataku grypy i śmiertelności związanej z tym, więc wydaje mi się, że bardziej tutaj mamy moment oczyszczenia rynkowego, co on się oczywiście odkłada na wszystkich klasach aktywów i złoty przez to też trochę dostaje, bo był mocny w ostatnim czasie. Natomiast poczekałbym z jakby tutaj zwieszczeniem daleko idących spirali paniki. No właśnie, to znaczy sygnał pan wysyła do inwestorów, żeby nie panikować i użył pan nawet takiego określenia, że ten koronawirus to taki pretekst. Tak? Trochę tak, no bo jednak biorąc na przykład epidemię SARS 2003 roku, wówczas skutki ekonomiczne dla samych Chin były do 1 punktu procentowego PKB. W tym momencie mamy śmiertelność tego wirusa 3 razy mniejszą. Odpowiedź chińskich władz jest zdecydowanie szybsza, więc jakby te skutki będą dużo mniejsze, więc ekonomiczne rozpatrywanie tego, jak ten wirus będzie działał, są zdecydowanie mniejsze. Oczywiście panika sama powoduje, że mamy te anulowane wszelkie podróże lotnicze. No właśnie, to branża turystyczna pewnie ucierpi. Tak, ale z drugiej strony mamy bardzo mocne tąpnięcie cen ropy naftowej. To automatycznie przełoży się na koszty paliw, nie tylko w przypadku samolotów, ale też mówimy o zwykłych paliwach samochodowych, to też odbije się pozytywnie poprzez mniejszą obniżenie cen wszelkich dóbr, które wymagają transportu. Ale są spółki giełdowe, które rosły w tym czasie, w czasie tej paniki związanej z koronawirusem. To są spółki medyczne, zwłaszcza producenci szczepionek. I szczepionek, czy też sprzętu. Masek, rękawiczek. Także widać, że w tym momencie nie widzę, żeby automatycznie wszystkie magazyny były wyczerpane, bo wszyscy nagle będą kupować maski, rękawiczki, a mimo wszystko mamy wzrosty ponad 20% w przypadku takich spółek, co pokazuje, że bardziej to jest trochę szukanie okazji przez inwestorów, niż jakby rzeczowego dyskontowania, co tak naprawdę przyszłość przyniesie. Dziękuję panu za ten komentarz. Zmieniamy temat. Przypomnę, naszym drugim gościem w programie jest dr Radosław Piekarz z Instytutu Jagiellońskiego. Podatkowy labirynt. Wyzwania polskiego systemu danin publicznych to najnowszy raport Instytutu Jagiellońskiego. Co z niego wynika? Jakie są mity, jeśli chodzi o system podatkowy? Może od tego zacznijmy. Tych mitów jest kilka. Takim, powiedzmy, najbardziej medialnym, tak sądzę, że najbardziej medialnymi mitami to są dwa, że podatki w Polsce są wysokie, a drugi to jest to, że skarbówka to jest taka organizacja, której jedynym celem jest tak naprawdę zaszkodzić podatnikowi, przede wszystkim przedsiębiorcy, a to nie jest prawda. To znaczy, nie jest prawdą, że podatki są za wysokie? No właśnie. I teraz można sobie o tym porozmawiać, bo to wszystko zależy tak naprawdę, z jakiej perspektywy na ten temat będziemy poglądać. Jeśli spojrzymy na to tak, jak robi to klasyczny ekonomista, czyli liczymy sobie wskaźniki jakieś ekonomiczne, a tak naprawdę jeden wskaźnik służy do oceny ciężaru podatkowego, który ponosi obywatel danego państwa, to jest stopień fiskalizmu, no to nagle się orientujemy, że Polska wcale nie jest takim złym państwem do mieszkania. Czyli ten stopień fiskalizmu on jest moim zdaniem niski na poziomie Unii Europejskiej. Kilka państw nas wyprzedza, czyli ma mniej takie, powiedzmy, nie wiem, agresywne, to może jest złe słowo, ale mniej obciążające systemy podatkowe niż Polska, ale to nie są duże różnice. I to są przede wszystkim państwa, jak sobie patrzymy na statystyki, to są państwa dawnego tego bloku wschodniego. To nie jest też zaskakujące. No tak. I każde państwo tak naprawdę Europy Zachodniej, z grubsza rzecz biorąc, ma wyższe podatki niż Polska. Ale to jest tylko jedna perspektywa. I ta perspektywa sugeruje, że raczej mamy niskie podatki. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy na dane o tym, ile płaci podatków obywatel, zwykła osoba, zwykły Kowalski, to wtedy możemy stwierdzić, że jednak te podatki są wysokie. No dobrze, a to w takim razie spróbujmy choć jeden przykład dać rzeczywistych problemów, jeśli chodzi o nasz system podatkowy. Takim problemem prawdziwym, niemedialnym problemem, to jest brak sterowności tego systemu. Co to znaczy? Bo to jest dosyć enigmatyczne sformułowanie. No to znaczy tyle, że tak naprawdę nie wiemy, jaki będzie efekt danej zmiany podatkowej. Czyli gdy na przykład parlament zdecyduje się, że obniży podatek dochodowy do 15%, no to teraz sobie zadajemy pytanie, jaki to będzie miało skutek na przykład dla dochodów ludzi, a jaki to będzie miało skutek na przykład dla nierówności społecznych. I problem jest taki, że mało ludzi w Polsce potrafi odpowiedzieć na to pytanie, a być może nawet nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że polski system podatkowy i ZUS-owski, bo to trzeba razem rozpatrywać, są niesamowicie skomplikowane. To na koniec naszej rozmowy jeszcze krótko o ewentualnych rekomendacjach, które byście proponowali dla naszego fiskusa. Przede wszystkim jedna duża rekomendacja to jest uwolnienie danych. A ja bym chciał, żebyśmy te dane podatkowe o tym, jak płacimy podatki, takie rzeczywiste dane, które ma Ministerstwo Finansów, były uwolnione do badań. One teraz nie są uwolnione, tylko Ministerstwo Finansów może tak naprawdę te podatki szacować, a to nie sprzyja demokratyzacji tak naprawdę zmian podatkowych. Bardzo dziękuję. Radosław Piekarz, Konrad Białas byli naszymi gośćmi dzisiaj w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję uprzejmie. Bardzo ważny projekt. I Arkadiusz Enkiert, bardzo serdecznie panowie dziękuję. Mówiliśmy dzisiaj o propozycjach Donalda Trumpa, że ma przedstawić plan rozwiązania trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Obiecywałem państwu, że będziemy śledzić temat i że będziemy do niego wracać. Marek Wałkuski oczywiście, człowiek, który trzyma rękę na pulsie tych najważniejszych amerykańskich wydarzeń. Jest rzecz jasna, tam gdzie dzieją się te rzeczy najważniejsze, czyli jest po prostu w Białym Domu i jak czytam doniesienia Marka, proszę państwa, na jednym z portali społecznościowych, plan jest interesujący. Otóż Jerozolima ma zostać niepodzielną stolicą Izraela. Stany Zjednoczone uznają nowe terytoria jako część Izraela. Utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego z podwojonym terytorium ze stolicą w wschodniej części Jerozolimy i dodatkowo jeszcze wielomiliardowa pomoc gospodarcza dla Palestyny. Benjamin Netanyahu w tej chwili przemawia. Donald Trump przed momentem przemawiał. Informacje na temat tych ważnych wydarzeń i tych ważnych propozycji dla Bliskiego Wschodu jeszcze w audycji popołudniowej dzisiaj się pojawią. Proszę słuchać także uważnie dzisiejszych serwisów wieczorem. Dużo na ten temat na pewno, bo to ważne propozycje, ważne sprawy, nawet jeśli Palestyna już powiedziała, że niekoniecznie, że na ten plan się nie zgadzamy. Amerykański prezydent jest w tej kwestii stronniczy. To bezwzględnie warto się w te słowa wsłuchiwać i te propozycje analizować. Audycja popołudniowa, 20 minut pozostało do 19. We'll be right back. Aerosmith i Run DMC w programie trzecim Polskiego Radia. Kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Psy towarzyszą nam od wieków, są wierne i obdarzają bezgraniczną miłością. Szkolone pomagają w pracy policji i ratują ludzi, a od pewnego czasu psy wspierają także lekarzy. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Zwierzęta ludziom. Zaczniemy od przywitania. Pójdziemy się do Was przywitać. Będziecie sobie mogli jogę pogłaskać. Kto będzie miał ochotę, będzie mógł dać mu smakołyk. Pamiętacie, jak dajemy smakołyki? Na otwartej dłoni, w ten sposób. Po których częściach ciała psy lubią być głaskane? To głównie dla tych osób, które są dzisiaj pierwszy raz, to mówię. Po grzbiecie. Po grzbiecie bardzo lubią, jak najbardziej. Joka teraz się położył na boku, żeby pokazać Wam część ciała, po której lubi być głaskany. To o której mówimy? Ktoś już powiedział tutaj. Tu na szyjce, po zadku bardzo. Pamiętajcie, żeby nie głaskać psa tak od góry po głowie, bo psy tego nie lubią. Jest to oznaka presji, jest to niekomfortowe dla psów. Jak ktoś nie chce, to oczywiście nie musi. Mówi się, że labradory składają się z dwóch organów, z żołądka i z serca. Podobno takie pojęcie jak najedzony labrador nie istnieje. Buzi. Staliby walcy wiedzą już, że on na przykład ma taką sztuczkę, która się nazywa buzi i oka. Jak się człowiek do niego nachyli i powie mu daj buziaka, to on rozdaje buziaki. Od ponad 10 już lat działa w Warszawie Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom. Stowarzyszenie powstało 11 lat temu, natomiast nieoficjalnie to jeszcze 2 albo 3 lata wcześniej. I żeśmy je zakładali z grupą znajomych, wtedy jeszcze tak naprawdę na początku studiów. I większość założycieli stowarzyszenia spotkaliśmy się w innej organizacji tak naprawdę, pracując i wspierając ją jako wolontariusza. Nie do końca nam pasowały sposoby, w jakie te organizacje działają. Inna wizja świata, inna wizja, jak z psami pracować, żeby to było i dla tych psów fajne i skuteczne dla dzieciaków, tak, żeby połączyć też wiedzę naukową, jaką mamy, no bo w tej chwili jest bardzo fajnie zbadane, jest to, jak psy się komunikują, jaką mają relacje z ludźmi i chcieliśmy tą wiedzę wykorzystać, a nie tylko bazować na takich magicznych trochę przekonaniach społecznych, że wchodzi pies do grupy i nagle dzieje się magia i osoby niechodzące wstają i idą. Mam potrzebę pomagania i jeżeli mogę łączyć to pomaganie z realizowaniem się, bardzo to lubię i nie ukrywam, że jest to dla mnie pasja i na chwilę obecną już styl życia. Sprawia mi to ogromną przyjemność. To jest szpital psychiatryczny najnowocześniejszy w Polsce. Drewnica. Tak, miałem styczność ze szpitalem psychiatrycznym w Pruszkowie w Tworkach, szpitalu na Nowowiejskiej w Warszawie i w szpitalu tym Instytucie na Sobieskiego. Tam jest dramat, tu jest nowy świat. Ludzie otwarci. Zapewnienie psu odpowiednich warunków to jest tutaj podstawa tego, jak zaczynaliśmy współpracę, to ustalaliśmy sobie wspólnie kryteria tego, kto na takich zajęciach może być. Więc w tych zajęciach tutaj biorą udział tylko osoby, które nie wykazują się w żaden sposób agresywnie w stosunku do innych osób i też do psa. Zaczęliśmy od pracy z dziećmi i przez lata były tylko dzieci. No, pierwsze projekty z dorosłymi pojawiły się po 6 latach właściwie działalności. Zgłosiło się do nas Centrum Alzheimera, szukając tego rodzaju wsparcia, a też mam zespół, który bardzo dynamicznie szuka i się rozwija. Rozpoczynając pracę w Centrum Alzheimera, my żeśmy mieli serię warsztatów dotyczących i choroby Alzheimera i tego, jak pracować z podopiecznymi, jaka jest specyfika placówki, jakie są potrzeby tych osób, które tam mieszkają. Tak? I dopiero na tej podstawie żeśmy budowali programy, już wiedząc, jak pracować z psami, tak? I co my możemy z tymi psami zrobić. Dołożyliśmy do tego właśnie zapotrzebowanie placówki, tak? I zaczęliśmy rozwijać już program dogoterapii dla seniorów. Razem z Joką jako team pracujemy w Centrum Alzheimera z seniorami, ale też pracujemy w żłobkach. Jeżeli mówimy o zajęciach w żłobku, raczej nie mówimy o terapii, tylko o uczeniu dzieci wrażliwości na psa, budowania takiego pozytywnego obrazu, że pies jest czymś fajnym, a na bazie tego, że pies wywołuje zawsze pozytywne emocje, dokładamy konkretne ćwiczenia, na przykład pokażcie swoje ręce. No to dzieci pokazują ręce. Okej, a gdzie piesek ma ręce? Pokażcie swoje oczy, a gdzie piesek ma oczy? I ja bardzo często korzystam wtedy z tego, że dzieci uczą psa. Uczą psa, co to jest koło, uczą psa, co to jest trójkąt. I one wtedy, jak zamieniają się w rolę nauczyciela, są świetne i najwięcej im zostaje w głowie. A na koniec oczywiście sprawdzamy, czy nauczyły psa. My traktujemy psy jak partnerów, więc bardzo zwracamy uwagę na to, co te psy nam mówią, jak się zachowują, co jest dla nich fajne i tak też je dobieramy do placówek. Nie każdy pies w każdej placówce się czuje dobrze. Są takie, które uwielbiają pracę z dziećmi, a są takie, dla których te dzieci są trudne, bo są głośne, bo biegają. Lepiej wtedy takiego psa skierować do seniorów. Wszystkie nasze psy są dorosłe, czyli mają skończone 2 lata, no bo uznajemy, że młodzież to jednak powinna się uczyć i bawić, a nie pracować, no tak jak gimnazjaliści. Tak naprawdę 5-6-letnie psy to już są takie faktycznie przygotowane do tej pracy i one już mają taką gotowość na wejście w każdą grupę, w różne warunki. Że te 2-3-letnie, no to są jeszcze takie właśnie na początku swojej kariery, no tak jak studenci na stażach, powiedzmy, tak? No niby robią te rzeczy, tak, i się angażują i się bardzo cieszą, ale później mają, są zmęczeni. Pracuję tu w charakterze terapeuty zajęciowego i uczestniczę w zajęciach razem z pacjentami. Zajęcia zmniejszają lęk, też taką barierę dotykową, którą te osoby mają. Są w grupie, razem tutaj współdziałają. Do nas się zgłaszają placówki. Bardzo często zdarza mi się niestety odmawiać, bo po prostu nie mamy psów, nie mamy ludzi. No to też jest potrzebna doświadczona osoba z wykształceniem, która potrafi poprowadzić zajęcia czy dopasować je do grupy, tak? Bo mamy zespół wolontariuszy i wolontariuszy mamy ponad 30 osób z psami na takim poziomie, że oni mogliby wejść do placówki, ale często potrzebują właśnie opieki instruktora, bo przy bardzo prostych zajęciach oni sobie radzą, ale jak tylko pojawia się jakaś trudność, tak, czy w zachowaniu psa, czy w zachowaniu podopiecznych, no to potrzebujemy osoby z doświadczeniem. Więc my od lat robimy konferencje, które są bezpłatne. Zwykle jest to ponad 100, zdarza się, że 200 osób i pokazujemy, jak my to robimy, jak to robią w organizacjach zagranicznych, tak, czy jakie są standardy w tej chwili tworzone przez taką organizację parasolową IOHIO. Także staramy się jak najwięcej tej wiedzy przekazywać. Pani też pracuje z psem? Pracuję z psem, tak. Mam w tej chwili jedną sunię już blisko emerytury. Zdarza mi się jeszcze brać na zajęcia, ale to już jest sporadycznie. No widzę, że ona chce. Demi jest owczarkiem australijskim i tak naprawdę mimo 12 swoich lat ona cały czas biega, skacze, zachowuje się bardzo aktywnie, ale też widzę, że no dużo krócej już jest w stanie pracować, także pół godziny zajęć, ona już właściwie fajnie było, tak, ale już potrzebuje tej przerwy. I mam też 3-letnią również sunię pudla królewskiego i ona już też pracuje od właśnie niemal roku z seniorami. Wszystkie nasze psy mieszkają w domach ze swoimi osobami i pracują tak naprawdę tylko ze swoim przewodnikiem, bo no to jest trudna robota dla psa, tak? On potrzebuje tam mieć wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, tak? Że jak coś się wydarzy, to właśnie przewodnik obroni, że tak powiem. Na przykład jedzie jakiś potwór typu wózek sprzątający, który buczy, trzeszczy i ma jakieś wielkie worki i szczotki, inne rzeczy. Pies nie musi sobie z tym sam poradzić, tylko to człowiek powie, słuchaj, to jest tylko wózek, tak? On ci nic nie zrobi, zasłoni ewentualnie tego psa, rozwiąże sytuację i pies nie ma tego dylematu, szczekać, nie szczekać, uciekać, nie uciekać, nie wiem, atakować, nie atakować. Mama ma 3 lata. Marta, czyli opiekunka mamy, ma bardzo ciekawą pracę. Ja jestem z zawodu grafikiem, zdarza mi się ilustrować książki, szczególnie książki dla dzieci, ale dla dorosłych też. Oprócz tego projektuję różne rzeczy, które nam się w życiu przydają, takie jak znaki firmowe, różne publikacje, ale poza tym jeszcze bardzo dużo pracuję z dziećmi i z młodzieżą, uczę ich sztuki. Pomyślałam, że mogłaby Mamba czasami mi pomagać w zajęciach i bardzo chciałam ją nauczyć rysować. Widzieliście kiedyś psa, który rysuje? No jeszcze nie. Ja też nie. Na razie chodzi o to, żeby Mamba w ogóle chciała wziąć do buzi flamaster i zostawić jakiś znaczek na papierze. I to wcale nie jest takie łatwe. ale może się uda. To spróbujmy. No zobaczcie, już coś jest. Jestem któryś kolejny raz. Dla mnie jest to jakieś zbliżenie się do tego, co jest poza światem zewnętrznym, zbliżenie się do zwierząt. Pomaga mi to w jakimś tam oddawaniu uczuć, w ćwiczeniu empatii, w ogóle w poczuciu czegoś w szpitalu, tak, bo tutaj jesteśmy, mam problem z tym, żeby poczuć, nie wiem, szczęście. No a piesek w tym pomaga i to jest takie beztroskie, takie naturalne. Sama mam pieska i w tych gorszych chwilach właśnie często się do mojej Daisy przytulam i gadam do niej. Wiem, że ona rozumie, o czym mówię. Pieski bardzo często wyczuwają te emocje. Jutro wracam do domu na chwilkę, bo idę dalej na terapię, więc na chwilkę się z nią zobaczę, uściskam, wycałuję. To są takie małe kroczki, które się dzieją na zajęciach. Tak, ja pamiętam swoje zajęcia w Centrum Alzheimera. Przyszła bardzo sympatyczna starsza pani, która od razu zaczęła z nami rozmawiać, nawet wstała z fotela właśnie. Jak prosiłam, żeby wydała psu jakieś polecenie, to wydawała to polecenie, pytała mnie o tego psa. Zachowała się bardzo swobodnie. Natomiast personel siedział z takimi nieco zdziwionymi minami i później po zajęciach, jak z nimi rozmawiałam, okazało się, że ta pani właściwie od 3 miesięcy leży w łóżku i nie wstaje, z nikim nie chce rozmawiać, ma depresję i właściwie nie ma z nią żadnego kontaktu. Natomiast to, że ten pies się pojawił, że chciał z nią pracować, tak, że jej przynosił zabawki, że robił polecenia, które ta pani mu wydawała, nagle spowodowało, że ona zaczęła właśnie mówić, śpiewać, odzywać się i zupełnie wybiła się z tej apatii. A oni próbowali różnych innych metod, jakichś rozmów i bycia przy niej, i terapii, muzyką, i plastyką, i czymś jeszcze. Wszystko spotykało się z takim właśnie apatycznym milczeniem. A pies zrobił tą robotę swoją obecnością. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Zwierzęta ludziom. O swojej pracy opowiadali m.in. Magdalena Nawarecka i Kuba Farkowski. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku. To jest medale w Pucharach Świata. Dobrodę. To są mecze na wielkich boiskach. Ja jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. 10 kandydatów prezentujemy w Trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pierwszego dnia miesiąca płacę ratę za auto. Piątego za telewizor. A ostatniego spłacam kredyt gotówkowy. Jak sobie z tym poradzić? Czas na nowe postanowienie. Uporządkować finanse. Przenieś swoje zobowiązania do banku BNP Paribas. Weź kredyt konsolidacyjny i płać jedną miesięczną ratę. Sprawdź, jak nie płacić prowizji. Więcej na bnpparibas.pl lub w oddziale. BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 10 stycznia 2020 roku 9,37%. Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest na spłatę innych kredytów konsumenckich zaciągniętych w bankach lub skokach, bezodnawialnych i konsolidacyjnych. Warunkiem skorzystania jest spłata minimum jednego zobowiązania spoza banku BNP Paribas i pozytywna ocena zdolności kredytowej klienta. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do soboty migdały, nerkowce i pistacje 4,49 za 100 gramów, a pampersy 79,99 za opakowanie. Towar z najwyższej półki. Mamo, podasz? A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit.